بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي الصدر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس روزي ماي كتب مدينة كتب السيم درس السيم هاي الدرس الثالث درس زمان موضوع يكمن نائب فاعل هاي نائب فاعل نائب يعني كي جانشين يعني كي جاي واسكننده. نائب الفاعل هو نائب فاعل ميجا آن است. الاسم المرفوع اسم مرفوع نائب فاعل اسم فعل نیست اسم و مرفوع حکمش مرفوع. ما میدونیم که فعل چیه؟ فعل یعنی که حکم فعل چیه که یرفع الفاعل یعنی که نائب فاعل فما و ینصب مفعول. انا در همین جمع فهمیدیم که فعل چکار میکنه؟ فعل رفع میسود فاعل یا اینکه نائب فاعل. پس واسه میفهمیم که نائب فاعل یعنی که چیه؟ میگه که الذی حذف فاعله، اون است که فاعلش حذف شده، یعنی که فعل هست فاعل باید که بعد فعل البته فاعل اومده اجرا کنه، لیکن فاعل نیومده است فاعل حذف شده گیه به جاش چی اومده است نائبش جای عوض کننده فاعل چی است نائب فاعل، یعنی که همرا عوض کرد فاعل. و یسبق بفعل مبنی للمجهول و سبقت میکنه و میگذرد از فعل چی مبنی للمجهول. مبنی للمجهول چیه؟ یعنی که ما ده تقسیم میکنیم فعلا، فعل دو قسم میشه، یک قسم چی هست؟ فعل مبنی للمعلوم و قسم دیگه مبنی للمجهول. مبنی للمعلوم در اینجا نگفته است که مبنی للمعلوم چیه. مبنی للمعلوم همون چیزی هست که یعنی ذکر کرده میشود با همراهی فاعلش، با همراهی فاعلش ذکر کرده. مثال میگه که کتب محمدون، کتب فعل محمدون فاعل، یعنی که فاعل قطعی فعل یه جای ذکر میشود کتاب محمدون در سمین سال. خب انا مبنی للمجهول چیه؟ مبنی للمجهول گفتیم که چی هست؟ حذف میشه فاعلش، حذف میشه فاعلش و بجاش یک چیز دیگر میایه، یک چیز دیگر گذاشته میشه که جایی عوض کننده همین فاعل باشه. مثال اینه که کتیبه درسو، فما در اینجا گفتیم که کتبه محمد فاعل بود، اما جا کتیبه گفتیم کتیبه درسو، یعنی که فاعلش وجود نداره. خب فهمیدیم که یعنی که معلوم چیه مجهول چیه، یعنی برای چی معلوم میگم برای چی مجهول میگم. صیغته الفعل مبنی للمجهول، صیغش چی خیلی است چی خیلی ساخته میشود، میگم اذا کان فعل ماضیا. خب اگر که فعل ماضی باشه، یک چیز دیگر هم باید ذکر کنیم که همین مبنی للمجهول فقط و فقط در فعل ماضی و مضاری میشود، در فعل امر نمیشود. فما در فعل امر نمیشه. خب میگه که اگر که فعلمون ماضی باشه، در ماضی چیکار میکنیم؟ ضم اوله و کسر ما قبل اخره، اولش دم کرده میشه. مثال کتبه بده کتیبه، خب اولش دم کرده میشه میگه و کسر کرده میشه ما قبل اخرش. مثل در صرف میگیم که ما قبلش هر متحرک ما قبل باشه همون رو چیکار میکنیم؟ کسره میکنیم در فعل چی؟ در فعل ماضی. ماضی و مضاری فرق میکنند، یعنی مبنی مجهول در ماضی در مضاری فرق میکنند. در ماضی ما قبل اولش دم میکنیم، ما قبلش هر متحرکی باشد چی میکنیم؟ کسره. مثال کتبه بود کو تی با تی با، ما قبل آخر کسره شید. فهما اذا کان مضاریعا، اگر مضاری باشه چی؟ ضم اوله، اولش دم میشه مثل همو، مثل همین ماضی یکمش دم کرده میشه و فتح ما قبل آخره، و ما قبلش چی میشه؟ هر متحرکی پیش وی باشه حرف آخر باشه فتحه میشه. اوجا چی بود؟ دم کسره بود. مثال کتیبه بود، کتبه یکتوبو یکتبو یکتبو، یعنی که ما قبلش شید فتحه شید. اگه خیلی فعل امر نمیه برای که فاعل امر حذف کرده نمیشه، هیچگاه از امر فاعلش ما حذف کرده نمیتونیم، برای همین خاطر در امر نمیه، خاص ماضی و مضاری است. خب میگه نائب فاعل میگه فی الاصل مفعول بهی، نائب فاعل در اصل مفعول بهی. میگه حذف فاعله بعد بناء الفعل للمجهول، وقتی که بناش مبنی للمجهول کشید حذف شید فاعل. در اینجا فاعل چی شد؟ حذف شید. مثال فهم طالب درس. فهم طالب فاعل از درس مفعول به منصوب. گفت که نائب فاعل در اصل چیه؟ در اصل مفعول به هیه. وقتی که ما فاعل از بین گرفتیم، حذف کردیم فاعل، فهم ما گفتیم ما قبل چکن حرف اول دم میکنیم فهم بود، ما قبل کسره میکنیم فهم، ما قبل چی هسته؟ ها هسته فهم، فهم فهم در سو، در سو درجه اصلا چی مفعول به بود. وقتی که فاعل ما حذف کردیم باید که جای عوض کننده فاعل یگون چیز باشه. وقتی جای عوض کننده فاعل چی را آوردیم؟ مفعول به را آوردیم. فهم در سو بعد مرفوعش کردیم. برای چی؟ برای که انا نائب فاعل مرفوع است. وقتی فاعل نباشه نائبش میاد، نائبش مرفوع است. درجه چی گفت؟ نائب فاعل مرفوع علامت رفع ضمه. تمام. و فاعل مگه هو اسم مرفوع و فاعل چی است؟ مگه فاعل اسم مرفوع است الذي یسبق بفعل مبنی للمعلوم. اون است که سبق مگه فعل مبنی للمعلوم، اصلا فاعل در مبنی للمجهول نمیآید، فاعل در مبنی للمعلوم میآید. مثال فهم طالب درس. فهم چی است؟ فعل مبنی للمعلوم است. برای همین الطالب چی شد؟ اینجا فاعل شد، الدرس مفعول به منصوب. وقتی که همین ما مجهول کی کردیم، نامعلوم کی کردیم، مثلا همین معلوم و مجهول چیه اصلا، گفته است که فهم طالب درس. طالب فهمید درس رو، یعنی طلبه درس فهمید. فهم درس و درس فهمیده شد، مجهول شد ای طرفی کی فهمیده شد؟ نامعلوم ای طرفی کی. فهم یعنی درس فهمیده شد. تمام. انا اینجا در وقتی که مبنی للمعلوم که بود، فهم طالب فاعل آمد، فاعل آمد. وقتی که للمجهولش که کردیم فاعل گرفتیم، در جاش چی رو آوردیم؟ در جاش جای عوض کنندش آوردیم. از اینجا در قیدمون چی گفت؟ گفت که اصل مفعول به هی، اما اصل نه فقط مفعول به هی، میتونه که غیر مفعول به دیگر شما باشن. اینجا فقط چی رو آورد؟ گفت که مفعول به هی. خب از شما کوتاه کنگ میگم اهمیت وای کنین، کتاب اهمیت نتین، یعنی که چیز اساسی شو بنویسین. تمام فقط که گفت مفعول بهی ای، مثال آورد خب فهم طالب درس خی، به غرض این میتونه که مجرور به حرف جر باشه. مثال میگه که نظر الامیر فی الامر، نظر فی الامر، در جور مجرور اومد، یعنی که فقط مفعول بهی بدنش وای نیست، تنها مفعول بهی بیا بگو خی نیست، میتونه که چی بیا؟ جور مجرور بیا، میتونه که مصدر بیا، میتونه که ظرف بیا. خب یک چیز دیگه شم بیان نکرده اینجا بگیم که بسیار کمک میکنه برای فهمیدن. وقتی که همین مبنی معلوم و مبنی للمجهول که کده، سه حالت بگیم که در تمام فعل سه تغییرات میداره. یکم حذف فاعل میشه برای که بفهم که همین مبنی معلومه که مجهول. سه حالت باید که به نظر بگیریم. یکم چی است؟ حذف فاعل، فاعلش حذف می شود. دیم یک چیز به جای همو می آید، یا گفتیم که از این مثال یا مفعول به یا اینکه مقصد جار مجرور یا کی ظرف اینا می آیند. یک تاش. سیمش تغییر صورت فعل می شود. وقتی که فعلش ما در همو صورتش تغییر دیدین، بفهمه که مبنی معلوم نیست. مثال فهمیدم بود فهمه شید، ضربه بود ضریبه شید. اما چی در ماضی چی در مضاری مقصد فرقیت، یعنی که در اصل فعل تغییرات در اومد. همین چی میشه؟ یعنی که نشانه چی هستی؟ نائب همین فعل مبنی لیل مجهوله. خب جدولی که در ما آورد، خب در جدول میگه که جدول یبین الفعل مبنی لیل معلوم، یعنی که فعلی که اصلش مبنی للمعلوم است و طریقه تحویله الى مبنی للمجهول، با چی طریقه ما ایره میگردانیم مبنی للمجهول میکنیم. خب یکم فعل مبنی للمعلوم فهمه، مثال آورد فهمه، نوعه ماضی، یعنی که زمانی ماضی است. الفعل مبنی للمجهول چکارش میکنیم؟ فهمه، همون چیزایی که خواهی گفتیم همین پروز جدول کرده است برای آسان شدن. فهمه یعنی که اولش دامه کردیم و قبلش کسره کردیم. برای چی؟ گفت که دام اول و کسر ما قبل آخر، لانه سبب در چیه؟ لانه غیر مبدوع بتا الزائده، برای که با اولش با تای زائده سر نشیده. اولش چی تای زوی دقتی مویدونه که حرفای زوی ده مون چی هسته انای تو یا نعی تو میگه که انای تو میگه خلاصه ولی حمزه توسل و حمزه وصل نداره مثال اکرما یا اینکه دیگه مثال خلاصه یکون حرف زیادتی نداره اصلش سلوسی های در فعل سلوسی چیکار میکنیم امیره مثال اولش دمه میکنیم مقابلش کسره میکنیم تمام دویوم وعده وعده ماضیشه در چه مبنی معلومه در مبنی مجهول چکار میکنیم وعده وعده دم کردیم اولشه و کسره کردیم مقابل آخرشه برای چه؟ برای که انا غیری اما آغازش به غیری توی و به غیری همزه وصله خب نه ماضیشه نوهیه ایش هم همه خیل و مقایده بولو هستن انا میگه که دم اوله و کسر مقابل آخره و و تقلب الالف و یا الیفش چی شید؟ با یا قلب شید برای چی؟ برای میگه که لیانه غیر مبدو این بیتا زائده و لا حمزه وصل برای که نه حمزه وصل داره نه توی زائده داره خب تعلمه تعلمه مادی شید و در مجهولش میگیم تعلیمه تعلیمه همو حرفی که در اول زائده اومد همون رو هم چکو میکنیم دمه میتیم و ایشم دمه میتیم یعنی که تعلیمه میشه دمی اول و ثانی و کسری مقابل آخر یعنی که دیجا لیانه میگه مبدو اون بیتا زائده برای که بدایتش چی هسته تا زائده یعنی که در اول برای چی گفت که برای که مثال در فهیمه در وعده گفت که اولشون غیری چی هسته تا زائده وقتی که دیجا تا زائده کشید یعنی غیر ثلث کشید هم یکم و هم دیم شا دمه میکنیم در اوجه مثال نمیتونیم فهیمه را مثال فهومو کنیم برای که ایجا توی نه توی زویده داره نه علیفی وصل داره مثال در اجا آمد استقبله استقبله در اجا به حمزه وصل آغاز شیده برای همقدر چکار میکنیم استقبلش میکنیم استقبله یعنی که اولا حمزه که وصل بود حمزه اولا چکار میکنیم دمه میکنیم و سیم شم استقبله تو حرف یکمه و سیمه چکار میکنیم دمه میکنیم و مقابلش کسره میکنیم مقابل همون خیمه است اون تغییرات در مقابل نمیداره خب انا قاله قاله و باعر آورد قاله و باعر ما میدونیم که چی هستن معتل العینه وقتی که معتل العین که باشه چکار میکنیم عینش که اگر که الیف باشه قلب بیاش میکنیم قلب بیا مثال قاله باع یا که با چه سامه همینا اگر که باشن مثال چی میشه قیله قیله و بیع چکار میکنیم گفتیم الیف شا قلب میکنیم با یا قولی بد الیف و یعن و کسر اوله یعنی که اولش کسره کرده میشه و مثال قویله خیلی قویله میگن میوید و هم قویله هم جایزه گفتنش نه که مشهور همینا هستن مشهور یعنی که قیله های قویله هم هسته خب لانه او میگه معتل عین برای چی برای معتل عینه وقتی که معتل عین باشه چیکار میکنیم یاد قلبش میکنیم و کسره میکنیم اولش بی امیسول سیما خب با چی هستم این نامه نامه نیمه انا عده عده مضاعفه چیکار میکنیم اگر که مضاعف باشه اگر که مضاعف باشه در مبنی مجهول مان مثال عده عده عده عده دم میکنیم اولشه تمام یکون دیگه وای نمیکنیم شه یعنی دیگه مقابل نداره که مقابل شه چیکار کنیم کسره کنیم مثال عده میسته انا یفهمو یفهمو مضارعش چی هست یفهمو دم اول و فتح مقابل آخر خیلی که در قاعده گفته بودیم که در مضارع چیکار میکنیم اول دم مقابل فتحه میکنیم خب یعدو یعدو یعدو دم اول میکنیم و فتح مقابل آخر میکنیم میگه که الفعل المضارع یضم اوله و یفتح ما قبل آخره فی جمیع احوال در تمام حالت فعل مضارع چیکار کرده میشه فعل مضارع اولش دم کرده میشه و قبلش فتح تمام خب ینها ینها یعنی که یونها ایشم دم اول فتح و فتح ما قبل آخر یتعلمو یتعلمو یتعلمو اولش دم شد و فتحش مقابل آخرش یعنی در جمعی احوال گفتگیش یستقبلو یستقبلو یعنی که یه زیاده آمده است نه مثال استقبله یستقبلو و یوان دایجام حرفای زویدن یعنی فعل سلوسی نیست دایجام یکی در مدارش فرق نداره دامی اول و فتح ما قبل آخر یقول یبیع ایم معطل العین معطل العین دای معطل العین و نکی فرقی داره مدارش اشکال کنیم یقال یباع دامی اول و قلب حرف علت علیف حرف علت چکار میکنیم؟ قلب میکنیم با علیف مثال برای چی؟ برای که مطالعه اینه خب یعدو مضارعه چی هسته؟ یعدو دامی اول و فتح ما قبل اخر ورد حرف علیف المحذوف فاء الفاعل لانه معطل علیف خیلی معطل علیف های انا در وایش میگرده همو بگیم به اصلش بر میگرده یعید دوید یوعدو شید یوعدو یعنی که برگشت به اصلش برگشت فایل فعل این بلانش خوب اهمیت میده که یقولو یبیعو اگر که مقابلش امی مقابلی اخیر حرفی مد باشه به با علیف قلب کرده میشه مقابل اخیر حرف مد باشه مثال یقول و حرف مد یبی و حرف مد انا در لیل مجهول چیکار میکنیم یقال و مثال یقیل نمیگیم با وای میگردد الف ختم میگردونیم الفش میکنیم برای کیم چه معطل عین گفته بودیم خب در قاعده ما در این تا گفته سه که لا یبن الفعل لازم لیل مجهول میگه فعلی چه فعلی لازم مبنی لیل مجهول نمیشه یعنی که فعل متعدی را میکنیم الا مع الجار و مجرور مگر با جار و مجرور یا که ظرف یا که مصدر خب خیر در اول گفته بودیم چون خوش آورده بودیم ان شاء الله انا مثال ذهب الیه ذهب ذهب یعنی فعل چی هست فعل لازم است نه که برای مبنی للمجهول کردن باید که چیکار کنیم جار و مجرور قطع کنیم شه مثال ذهب بد ذهب ذهب یعنی که فعل لازم است وقتی که ذوهی با کدیم شه نمیشه و برای همین حرف جرم در قفوش درو بردیم که ذوهی با ایلیهی سیر یوم الجمعتی دیجه ظرف شید مدوم نفیله ظرف شید خب جلیس جلوسن حسنون دیجه چشید مستر جلوس مستره اینه که به مستر رو بردش قد یکون اسم الفاعل اسم ظاهرن میگه که گاه اسم فاعل اسم ظاهر میویه یعنی که چه دمیر نیسته اسم ظاهره میبینیمشه مثال سئل المدرس پرسیده شد مدرس یعنی که فعیل پرسیدگی نیسته مثال سأل محمد مدرس در اینجا معنی معلومه سئل المدرس فعیل نیست فعیل نداریم فهمه برای اونقدر در اینجا مدرس چه نایی بنی فعیل شد خب وقد یکون دمیرن ظاهرن میگه که میتونه که ضمیر ظاهر باشه مثال سئلتم پرسیده شدن آنهاست پرسیده شدن من پرسیده شدن آنها یعنی که آدم پرسیدگی نیسته خودش فاعل نیسته سئلتن نه سئلو جمع سئلنا خب متکلم و تسالین نه فتا و متحرکه و واو الجماعه و نون نسوه و نا متکلمین و یا المخاطبه فی محل رفع نائب فعیل یعنی که وقتی اعرابشون کردیم همینایی که مثال رو در بالا نمبر کردیم همین تو توم تون نا و واو جماعت و علیف یعنی که متکلم سوئل نا یعنی که نو نائب متکلمین اینجا همینا رو در اعراب چی میگیم؟ در اعراب میگیم که اینا فی محل رفع نائب فعیلن فهمه؟ نائب فعیل یعنی بجای فعیل اومدن خب وقد يكون ضمير مستتر يا يعني چی میاد ضمير مستتر نمی پنهان میاد سئلت خب نائب فاعل ضمير مستتر تقدیر او هي یعنی که هي سئلت و نحو خب مثال میگه که تسالو نائب فاعل ضمير مستتر تقدیر او انت او هي تسالو خب اذا كان فعل متعديا الى اكثر من مفعول اگر که متعدی باشه یکی زیاده یک مفعول بعضی فعل های هستن که مثلا دو تا مفعول می قبول میکنن زیاده مثال ثم میگه بنی للمجهول بعد کی وقتی که مبنی للمجهولش کردیم یکون مفعول لاول میگه که مفعول یکمش چی میشه نائب میشه نائب فاعل میشوه و یبقى مفعول الثانی منصوبا. مفعول دیمگیش جای خودش نمیسته، مفعول بی میسته. برای که اصل چی بود؟ اصل همی مفعول بی بود، نائب فاعل شید. نکه دیمگیش در جای خودش میسته. مثال ظن محمد المدرس غائبا. ظن و اخواتش بعد تا مفعول بی نیاز دارن، یعنی که فعلی هستن که بعد مفعول بی نیاز دارن. ظن محمد المدرسه، المدرسه اینجا چه مفعول به اولی غائبا، چه است مفعول به ثانیه. وقتی که گرفتیم مجهول که کردیم ظنل، ظن کی، ظن معلوم نیست فاعل کیه. ظن المدرس گمان کرده است که گمان کرده شد مدرس غایب است. یعنی کی گمان کرد؟ نامعلوم کی گمان کرده است. المدرسه در یکمش چی بود؟ مفعول به منصوب اول بود. یکی در اینجا چی نائب فاعل شد. اگر که دو تا مفعول به نیاز داشته باشه، مفعول به یکمش میگیریم، چیکار میکنیم؟ در نائب فاعل میکنیم، دیگهش مفعول به میسته. خب قاعده دیگرمون النسب. نسب، نسب چیه؟ یعنی اگر کسی نسبت به جامعه میگه که النسب هو، نسب چیه؟ میگه الحاق یا مشدده فی آخر اسم. الحاق یعنی اضافه، اضافه کردن یا مشدده در آخر اسم، مشدده تشدید دار. خب مکسور ما قبلها لتدل على نسبته، یعنی که ما قبلش کسره میگیره تا اینکه دلالت بکنه به نسبش، یعنی از کجا بودنش. مثال الهندو، الهندو یک از هند باشه چی میگیم؟ هندی، یعنی مقابلش کسره میگیم آخرش یه مشدده میمونه. هندی. عراق باشه چی؟ عراقی. یعنی نحو، اگر نحوی باشه مثال، یعنی که انسان نحوی است، یعنی عالم نحوی است. نحوی یعنی که علم نحو یا صرفی. تاریخ باشه چی میگیم؟ این حادثه تاریخیه، تاریخی. یا که نبی، نبوی. الاخ، الاخوی. خیلی در نبی و اخویش کم تر وای هسته از بیان میکن چی که پای. ما اذا کانت الکلمه مختومه بیا مشدده، اگر که آخر جای مشدده باشه مثل نبی، حذفت ما هذه الیا، امی هاش یایی که آخره امی حذف کرده میشه. و حلت محلها یا النسب، و جای همیره حل محل اینه که جای گیر میکنه، جای ایواز میکنه، جای همیره یای نسب ایواز میکنه. یعنی که دتا یورا بدم بدم نمیاره، اصلش نبیه، خودش مشدده در اصل. با بگه که برای نسب بدنش باید یکی خوشش کنه، مگر نبیی میشه، برای همین چی میگه؟ حذف میشه یا یه خودش و در جاش یا یه چی مونده میشه؟ النسب. دویمه یکی اذا کانت الکلمت محذوفت لام، اگر که کلمه را لامش محذوف باشه مثل اخو و ابو. اخو و ابو اصلا لام نداره، نه که ایده چی را در نظر داره؟ اخو، ابو، بنو، اینا یعنی به وزن فعله. اصل کلمه چه؟ اخو واو داره، بنو واو داره. همینه مثال فعله، اخو و لامش، یعنی که ما اسم و فعل را به وزن فعله چه میکنیم؟ همو لام فعله را در نظر داره. وجب رد المحذوف فی النسب، واجب است که همو محذوف بگردونه در نسب، در نسب همون را بگردونیم بیاریم جای خودش. مثال فتقول میگیم که اخوی، اخوی نیکنین، فا، فا علیف هستی، عین خا هستی، لام چه هستی؟ واو. اخو و ابو یم لامش واو هستی، یکی با وزن فعله. وقتی که نسب دکی دادیمش چیکار میکنیم؟ امون لام اصلی را، یعنی که حرف اصلی را بر میگردانیم. مثال اخویون و ابویون. خب این نسب مقصد فقط مونده در سه قویده ورده است، در اصل به نهایت کلانه، به نهایت یه موضوع کلانه و به نهایت موضوع مهم و مفیده. انشاءالله خطان و ایکنه که مثال در کدام حالت چی خیلی میشه. و این فقط همین دسته تورده. مثال آخرش اگر که چی باشه، مقصور باشه، آخرش ممدود باشه، آخرش توی تنیس باشه، هر کدامش قاعده خیلی داره. مثال فاطمه آخرش توی تنیس هست، چی خیلیش میکنیم؟ بعد فاطمتون نوش میکنیم؟ فاطمتون نه، فاطمی. یا که مثال نمیدونم طلحه، یا که مکه، اصلا مکه، مکه را مکتیون کده نمیشه. به این قایده ای که مقصد این اصلا همین سه چهار سه آسان آسان شاورد تمام. اصل این قایده، قایده ای بسیار کلان است، بینیاد کلان است. مثال مکی مختوم بی توی تنیس هایی چکارش میکنید در اینجا؟ مثال مکی میسته، مکی مصری، مصر مثالی که بشری اگر آخرش مقصور باشه، یا که بخاری مثال، بخاری هم مثال آخرش مقصور های نیجا مثال با این قیاس نمیکنه که بعد دیگه یعنی که من برای چیز که ای با همه چیز دخل نداره که چه زیره بیای مثال نحویون بعد بخاریونش کنی، نه آخرش مقصور که باشه بخاری میشه، یا که منقوص باشه مثال اگر در آخرش منقوص باشه چیز قاضی رامی جامی جانی مثال، یا که متعدی میگو فعل متعدی مثال متعدی آخرش منقوص های، یا که ممدود باشه چی کارش میکنه مثال. خلاصه وای میکنه اختم میکنه انشاءالله آخرش تنیز مشدده باشه چی کارش میکنه مثال. خیلی باش اختم میفهمین قایده سیمون چی هست؟ قایده سیمون انا اما و اما، اما و اما چی هست؟ اما و اما چی؟ اما حرفون، حرف هست مگه یفید و عدت امورین، یعنی که یک چند امور را ایفاده اگر هسته یکم در اینجا پنج دوار هست، یکم تفصیل برای میگم شرح واسه کدم مثال میگه که النحو مثال الاسم اما مذکر و اما مؤنث، تفصیل کردی اسم یا مذکر است یا اینکه مؤنث است، شک به معنی شک میگه مثال میگه که ابراهیم اما مریض و اما مسافر، ابراهیم یا مریض است یا اینکه مسافر است، یعنی شک کردی نمیدونی که مریض یا که مسافر نمیدونی، تخییر برای اختیار، یعنی که اما ان تزورنی و اما ان ازورک، یا اینکه تو مرا زیارت میکنی یا اینکه مترا زیارت میکنی، یعنی که اختیار است، اختیار کنی که تو مرا زیارت میکنی یا مترا زیارت کنم. اباحه، اباحه یعنی مباح جایز، تعلم اما فقها و اما نحوان، اجازت هست اباحت هست که مثال میگه که درس بخون یا اینکه فقه یا اینکه نحوه کمیشه که میخونی مقصد اجازت های. ابهام، ابهام یعنی که نامعلوم های مبهم های یعنی فهمو نیست های، مثال اینکه العصات اما یعذبهم الله و اما یتوب علیهم، یعنی که عصات جمع عاصی هست های، یعنی که انسان گناهکار ها یا اینکه الله عذاب میکنه یا اینکه میبخشه گناهشونه، یعنی که ابهام های نامعلوم های یعنی واضح روشن نیست های. خب اعرابش چی میگیم؟ در اعرابش میگیم اسم و اما مذکرون و اما مؤنثون، یعنی که در همین جمله یکم شکی آورد اسم اما مذکر مؤنث، اسم چی هست؟ مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره، اما حرف مگه تفصیل، حرف التفصيل مبني على السكون لا محل من الاعراب، يعني كي حرف محل نادر من الاعراب. خب مذكر دايجه خبر مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره، الواو حرف العطف مبني على الفتح لا محل من الاعراب، حرف محل نادر، اما حرف تفصيل هم خل هي محل نادر، مؤنث دايجه معطوف مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره، يعني كي واو عطف شكل اعرابش گذراند. خب قاعده دیگری مون چه سای 300، 300 یعنی 300 و اخواتها، یعنی که 400 و 500 و خیلی میره میره میره حتی 900 تکونو من لفظین، ایده لفظ عبارتن، یکم ثلاث و هذه تعربو بحسب العامل و یکم، یعنی که بگیم دو کلمه، یعنی ایده کلمه عبارت است ثلاث و میه، میه ثلاثش خیلی ایرو میشه و یکم به حسب عوامل، اما چی عوامل یا پیش در اومد مثال اگر نصب در اومد منصوب میشه، اگر که مثال جر دارم مجرور میشه. دویو میگه میه و هذه تعرب دائما مجروره من الاضافه، دائما مجرور مضاف الیه میشه، فهم یگان وای نداره. مثال اعراب عندي 300 ریال، خیلی 300 نوشت املایی داره، مثال دایج الف میگیم که 300 الف در بین موندگان، این قاعده املایی ای ده طریقه نوشته میشه. عندي گفتیم که در جمله چی گفتی؟ عندي 300 ریال، ما 300 ریال دارم، چه خل ایرو میکنیم؟ عندي شبه جمله خبر مقدم فی محل رفع، عندي ما میدونیم که شبه جمله جار مجرور و ظرف میشه، یعنی که عندي اجا چی هست؟ ظرف هست، ظرف مکان منصوب علامت نصب ای فتح مقدره، من من ظهوری اشتغال محل ما به حرکت مناسبه، یعنی برای که یا متکلم و یا متکلم اشتغال محل میشه دیگه، یا گفتن که با یا و چی خودش مضاف میشه، خودش مضاف میشوه یا خاید امیر متصل مبنی فی محل جر بالاضافه و شبه جمله میشوه. شبه جمله فقط ام اخر شوال کی شبه جمله خبر مقدم. خب خاید جر مجرور و شبه جمله میدونه کی مقدم میآید. ثلاثه دیگه چی هست؟ مبتدا هست. مبتدا مؤخر مرفوع علامت رفع خاید مظاهره و هو مضاف همچنین و دیگه می چی میشه؟ مضاف الی مجرور و انا علامت جرش چی هست؟ کسره ظاهره. ریال مضاف الی، مضاف الی ایش هم میه مضاف الی و ایه مضاف الی میشه. خب چون که میه هم مضاف الی هم مضاف و ای ریال دیگه چی میشه؟ مضاف الی میشه. خیلی عدد موضوع اعرابش گرفتگیم اونقدر بگیم سخت واژه نیست. اوریدو 400 ریال. خب دیگه فعل قطعی آوردش دوجه ظرف بود. اوریدو خیلی فعل چی هست؟ فعلی مداری است مرفوع علامت رفع عظم الظاهره فاعل ضمیر مستتر تقدیر انا. خب 4 مفعول به منصوب اريد یعنی اريد انا وای مستتر است 400 چی میشوه؟ دیگه مفعول به منصوب میشوه. خی علامت مو نصب چی است؟ فتح ظاهره است و مضاف میشوه. برای گفتیم که عددهای همین 300 قطعی خواتش چی میشه؟ مضاف مضاف الی میشه. میه مضاف الی مجرور و علامت جر کسر ظاهره. ریال مضاف الی مجرور. خب برای چی؟ برای میه هم مضاف الی بد هم مضاف. قاعده دیگمون اسم الجنس جمعیه. اسم جنس جمعی یعنی که جمع اسم جنسی که هم مفرد داره هم جمع داره فرق بینش در چیه؟ قاعده شما که هو الذی یکون الفرق بینه و بین مفرده الیا او تا. میگه که فرق بین همی اسم جنس و فرق بین جمع مفردش یعنی همی کلمه را فرق بین جمع مفردش چی است؟ یکی یا ها یکی تا. مثال روم کلمه رومون رومیون این یا این نسب میگنی را وقتی که یکی اومد آخرش میفهمه که یک کسه. روم یعنی که ملت روم همش. وقتی رومی گفتیم رومیون یعنی که یک نفر. ترک همه ملت ترک. وقتی که ترکی یون گفتیم چی میشه؟ یعنی که یک نفر میشه، مفرد میشه. عربی یون، عرب یعنی که عربون همه عرب. وقتی عربی یون گفتیم یک عرب. و همچنین در اشیاء هم مثال بگیم که در دیگر چیزها هم بگیم حیوانات هم فرق ندار چی اشیاء چی حیوانات چیزی که باشه. مثال سمک، سمک یعنی که تمام ماهی یعنی که جنسی جمعه یعنی که عمومی در نظر داره. وقتی که سمکتون که گفتیم یک ماهی در نظر داره. همچنین بقرون، بقرون یعنی که تمام گاوها. وقتی که بقرتون که گفتیم چی میشه؟ یک گاو در نظر داره. خب حبون، حبتون، حبون یعنی که دانه یعنی چیزی که زراعت برای پشتن زراعت. یک مثال درجه در عموم است. وقتی حبتون گفتیم یک دانه. میگه که لاحظ الفرق بین الجمع والمفرد في المجموعة الأولى. در مجموعة يكيم كتار بولو أورد مثال روم و ترك و عرب. در اي جمع يقول چه استاي الياء يعني كي فرق چه استاي المفرد از جمعش بر ياء. الفرق بين الجمع والمفرد في مجموعة الثانية در تقيش در دي مجموعة أورده چه است فرق چه ميقى كي تا هاي يعني كمي روي ياء و تا مفهم كي چه استاي همي مفرد يو انكي جمع. مثال بغرز اينو هم بگيم اگر مثال چی را بگیم؟ مثال تفاحه، تفاح مثال بگیم. تفاح یعنی جمعی سیب در نظر داره. تفاحتون مثال چی میشه؟ یک سیب. یا که دجاج مثال دجاجتون بگیم. دجاج یعنی تمام مرغ. وقتی دجاج گفتیم یک مرغ در نظر داره. خب خیلی نسب شما گفتیم ترکی و مثال جندی، جند، جند مثال در عموم لشکر میشه. جندی یک نفر یعنی یک نفری از امو لشکر. خب هم قاعده داره انشاءالله. حوار رو میخوانیم کلمه ناش ترجمه کنیم. کلمه نفهمتون رو بنویسیم. پیش اکی خطون بخونین اول کلمه نفهمتون رو بنویسیم. وقتی ما ترجمه کردم ترجمه شو مینویسیم. خب حوار من درس ثالثه و درس سیمه بین مدرس و طلبه هاشه. مدرس میگه که لیمه تأخرتم یا اخوانو برای چی دیر کدیر ای برادارا؟ خب زبیر گفت که لأن المطعم فتح اليوم متأخرا برای آنکه آشخانه امروز درک شده شد. مدرس گفت که متى فتح کی شده شد؟ زبیر گفت که فتح ساعت السادسة گفت که در ساعت 6 شده شد. مدرس گفت که ومتى يفتح كل يوم و هر روز گفت در ساعت چند شده میشد؟ جواب گفت که یفتح ساعت السادسة الا ربعا، گشوده میشد در ساعت 15 تا کم 6. مدرس گفت که اجلسوا وافتح الكتاب، بشینید و کتاب بکشوین. این کتابک یا ادریس، ای ادریس کتابت در کجا است؟ ادریس گفت که سرق کتابی یا استاد، کتاب ما دزدیده شده یا استاد. مدرس گفت که سرق کتابک، گفت کتاب دزدیده شد متى و اینا، کی و در کجا؟ ادریس گفت که سرق البارحه من غرفتی و انا غایب عنها، گفت دیروز دزدیده شد، انا در غرفم یعنی در حجرم و ما غایب بدم از او. و سرقت معه اشیاء اخرى، و با همراه او چیزهای دیگر نیز دزدیده شد. ساعتی و هدائی و معظم و ملابسی، ساعتم و پایپوشهام و بسیاری از لباسهام. مدرس گفت که عوضک الله منها، عوضک الله یعنی دعا هست، دعا در حالت خسران، یک خسران میبیند در همون دامه که الله با عوضش یعنی خیر بتا نصیب کنه. اريد الان ان اسالكم اسئله فيها درستم امسی، مدرس گفت که من میخوام که حاضر شما را سوال بکنم، سوال هایی که ما شما درس خواندین اون را دیروز، یعنی دیروز خوانده بودینشان. فی ای شهر ولد رسول صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم در کدام ماه به دنیا آمد؟ احمد گفت که ولد صلی الله علیه وسلم فی شهر ربیع الاول، پیامبر صلی الله علیه وسلم در شهر ربیع الاول به دنیا آمده است. مدرس گفت که و فی ای سنه ولد صلی الله علیه وسلم یا جابر، ای جابر گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم در کدام سال به دنیا آمد؟ جواب گفت که ما ادری، نمیدانم. مدرس گفت که الم تدرسوا هذا، آیا این را نخوانده بودین؟ جابر گفت که بله، گفت که بله درسناه ولكنني نسیتو، خوانده بودیمش اما ما فراموش کردم. المدرس، مدرس میگه که من یعرف هذا، اینو کی میداند؟ ادریس گفت که ولد صلی الله علیه و سلم عام 70 و 500 للميلاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم سال 570 هجری میلادی به دنیا آمد. مدرس گفت که هذا صحیح، این صحیح است. فی ای عام ولدت انت یا ادریس، ادریس گفت در سال چند به دنیا آمدی؟ ادریس گفت که ولدت عام 85 و 300 و 1000 للهجره، گفت من سال 1385 هجری به دنیا آمدم. مدرس گفت که وفی ای عام ولدت انت یا احمد، ای احمد گفت تو در سال چه به دنیا آمدی؟ احمد گفت که ولدت عام 67 و 900 و 1000 للمیلاد، گفت من سال 1967 به دنیا آمدم. مدرس میگه که این ولدت یا احمد، ای احمد در کجا تولد شدی؟ احمد گفت که ولدت فی باکستان، در پاکستان تولد شدم. مدرس گفت انت اذن باکستانی، تو گفت این تر باشد پاکستانی هستی. اسمعو یا اخوانو، ای برادر را گوش کنین. اشرح الان قاعده نحویه، آذر گفت ما یک قاعده نحوی را شرح میکنم، مهمتن خی نحوی مهمه. الفعل اما مبنی للمعلوم و اما مبنی للمجهول، فعل گفت یا اینکه مبنی للمعلوم شود یا اینکه مبنی للمجهول. اما المبنی للمعلوم فمثل، اما مبنی للمعلوم گفت مثل قتل یقتل است. و اما المبنی للمجهول فمثل، اما مبنی للمجهول بمانند قتل یقتل است. یحذف فاعل مع الفعل المبنی للمجهول، حذف کرده می شود فاعل با همراه فعلی مبنی للمجهول. و یحل المفعول به محله و یسمى نائب فاعل، و جایش رو میگیرد مفعول به، محلش رو اشغال میکند و نامیده میشود نائبی فاعل. و هو مرفوع، و آن مرفوع است. نقول، میگویم که قتل الجندی الجاسوسه، یعنی جندی کشت جاسوس را. و للمجهولش که میکنیم قتل الجاسوس، جاسوس کشته شد، یعنی که فاعلش ذکر نیست. یسمع الناس الاذان بوضوح، یسمعو میشنوان مردم از آن را با یک وضوح و یک راحت. یسمعو الاذانو بوضوح، از آن شنیده میشود با راحت. یعنی که فاعل نیست، یعنی مردم نیست. یا معاویه، ای معاویه، ابن الفعل فی هذه الجمله للمجهول. این فعل رو بینا کن در این جمله با مبنی للمجهول. خلق الله الانسان من طین، الله سبحانه وتعالی خلق کرد انسان را از طین، یعنی از گیل. گفت چکم مبنی للمجهولش کن. معاویه میگه که خلق الانسان من طین، انسان از گیل آفریده شده است. الانسان هنا نائب الفاعل، دیجا انسان نائب فاعل است. مدرس گفت که هات مثالا اخر للفعل المبني للمجهول يا ادريس، اي ادريس گفت برای فعل مبني للمجهول مثال دیگر بیار. ادريس گفت که قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي، کشته شد عمر رضي الله عنه در محراب نماز میخوان در مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم. خیلی محرابش نبود است. خب المدرس، مدرس میگه که یا احمدو، ای احمد، هاتی مثالا آخر على ان یکون الفعل فیه مضارعا. ای احمد گفت یک مثال دیگر بیار که در آن میگه فعل مضاری باشد، زمان آینده باشد. احمد گفت که یقتلو آلاف من الناس فی الحروب، کشته میشوند یعنی هزارهای از مردم در جنگ ها. مدرس گفت که یا جابر، ای جابر، هات مثالا اخر على ان يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا، گفت که ای جابر یک مثال دیگر بیار که در آن نائب فاعل مؤنث باشد. جابر گفت که تقرا سوره الفاتحه في كل ركعه، خوانده میشه سوره فاتحه در تمام رکعت، یعنی سوره مؤنثه برای تقرا مؤنث شد. مدرس گفت یا حسن، ای حسن، اتستطيع ان تذكر ايه فيها فعل مبني للمجهول. اي حسن گفت آیا تو میتونی که ذکر کنی یک آیه را که در آن فعلش مبنی للمجهول باشه؟ حسن گفت که نعم استطيع بعون الله، گفت که بله میتونم با کمک الله سبحانه و تعالی. قال تعالى، الله سبحانه و تعالی میفرماید والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، آنهایی که دعا میکنند بجوز الله دیگری را، لا يخلقون شيئا، آنها هیچ چیز خلق نکردند، و هم يخلقون، و آنها خودشان خلق شده هستند. مدرس گفت احسنت یا حسن، آفرین ای حسن، ایمکنك ان تذكر حديثا نبويا يحوي فعلا مبنيا للمجهول يا زبير. خیر آفرین گفت، با گفت که ممکن است که یک حدیث نبوی ذکر کنی که آن یعنی فراگیر باشد فعل مبنی للمجهول رو، ای زبیر. يحوي یعنی داروی، یعنی که در عمو باشه، وجود داشته باشه. زبیر گفت که یمکنون ان شاء الله، امکان داره انشاءالله. گفت قال صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مؤمن از یک سوراخی دو مرتبه گزیده نمی شود. خب یلدغ گزیدن می شود، جحر یا سوراخی می شود. خب مدرس ماشاءالله، انا خیلی ماشاءالله که گفت. بعد حسین میگه که انتهى الوقت يا استاذ، وقت آخر رسید ای معلم. مدرس گفت که ارن الجرس، آیا زنگ زده شد؟ انا حسین گفت که لا يسمع صوت الجرس في فصلنا هذا، گفت در این فصل ما، در این صنف ما، گفت آواز زنگ شنویده نمی شود. مدرس گفت که منذ متى، از کی تا حال، یعنی چقدر وقت کشیده نمی شود؟ حسین میگه که منذ اسبوعین او اکثر، در دوام دو هفته یا اینکه زیادتر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.